Al Megens met het NOS-journaal. Voorlopig komt er geen parlementaire enquête naar het coronabeleid. Volgens Kamervoorzitter Bergkamp zijn er te weinig partijen die iemand willen afvaardigen voor de commissie. Alleen PVV, Forum, Fractie Den Haan en Groep van Haga zijn beschikbaar. Andere partijen willen wachten op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Waarschijnlijk komt dat later dit jaar. Er is oneenigheid tussen de partijen over de insteek van het onderzoek. Corona-kritische partijen als Forum en de Groep van Haga kijken heel anders naar het onderwerp dan de meeste andere fracties. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar organisaties waar Jamel L. bekend was. Hij zit vast op verdenking van het doodsteken van een medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag. L. heeft allerlei geweldsmisdrijven gepleegd en is onder meer veroordeeld in Groot-Brittannië en kreeg TBS opgelegd op Curaçao. Dat was niet bekend bij de rechter in Rotterdam, waar Jamel L. eerder deze maand moest verschijnen. Het onderzoek van de inspectie richt zich op alle betrokken organisaties, behalve het OM en de rechtspraak. Gemeenten mogen een deel van de huurhuizen en nieuwe koopwoningen toewijzen aan eigen inwoners en aan mensen met cruciale beroepen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel daarvoor aangenomen. Starters, ouderen en mensen met beroepen die nodig zijn in een gemeente kunnen zo voorrang krijgen bij het kopen of huren van een huis. Onsportief gedrag van profvoetballers of trainers moet sneller worden bestraft met een gele kaart, vindt de KNVB. De bond is er klaar mee dat spelers elkaar vaker lijken te duwen, trekken of met hun hoofd tegen elkaar staan. Verder versoepelt de bond de regels rond het staken van wedstrijden als iemand op de tribune iets op het veld gooit. Het weer vanavond gaat het van het westen uit regenen. Die regen trekt komende nacht naar het oosten. Morgen begint bewolkt met lichte regen. In de middag wordt het droog. Aan de temperatuur verandert weinig. Het wordt opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo die is nog wel dicht bij de afrit Lochem. Daar is een vrachtwagen met grind gekanteld. Er ligt ook diesel op het wegdek, dus het gaat heel lang duren daar. Verkeer richting Duitsland kan omrijden via Arnhem over de A50 en de A12... of anders via Zwolle over de A50, de A28 en de A37... Verder zijn er op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotervaart ook nog 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Vanaf Amsterdam Sloterdijk kost je dat 20 minuten. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook nog 10 minuten extra reistijd. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt ook steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuit gekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 9 weken te zien. TheBodyguard.nl. NPO Radio 1. NTR. Als er ergens sprake is van een haat-liefdeverhouding, is het wel met onze gast van vandaag en zijn levenswerk, De Geschiedenis van de Oranjes. Zijn nieuwste boek kreeg de titel De Toekomst van Oranje, van Willem de Eerste tot Willem de Laatste. En door dat woord laatste weet je meteen, dit is een republikein. Hier is Gerard Aalders. Kunststof. Presentator is Frank van der Linden. Meneer Aalders, zijn er van die momenten in uw leven dat u zich even, heel even maar, kunt verplaatsen in een ander mens? Die zijn er wel eens, ja. Laten we dat eens oefenen. U verplaatst zich in koning Willem-Alexander. En u zit in Kunststof. Het is een live gesprek. En u mag een belangrijk argument pro de monarchie uitdragen. Wat zou u dan noemen in zijn positie? Overdenk je positie nog eens heel goed. En waarom wil je dat doen? Wat is er zo belangrijk aan? Ik heb er eigenlijk niet. Ik ga het gelijk even onderbreken. Want ja. De vraag was: u verplaatst zich in zijn schoenen. En u bent hem. En u draagt dus een argument pro de monarchie aan. Nu draagt u gelijk een argument tegen aan. Oh ja, ja, ja. Nee, dus we gaan weer even in de oefening. U bent hem. U draagt zijn hart en zijn huid. Wat zou u dan aanvoeren om te zeggen, monarchie is best goed, want? Nou, ik zou zeggen van, ik als koning ben de grote verbinder van dit land. Iedereen, of het hele volk blijft bijeen dankzij mij, koning Willem-Alexander. En bovendien ben ik een mooi voorbeeld van normen en waarden voor de Nederlandse bevolking. Iedereen kan zich aan mij spiegelen. Dat soort onzin zou ik uitkramen. Ja, ik begrijp gelijk dat u uw enthousiasme in toom kan houden over de monarchie. Daar gaan we straks veel langer over doorpraten. Voordat we dat doen, gaan we naar de Constantijn Huygensprijs 2023. We hebben de juryvoorzitter Aad Meinders aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Meinders, even die Huygensprijs voor dummies. Wat is dat voor prijs? Ja, dat is een van de belangrijkste oeuvreprijzen die er in Nederland zijn. Je hebt natuurlijk de PC Hoofdprijs als de allerbelangrijkste. En daarna komt de Constantijn Huygensprijs. Het is een van de 4 Haagse literatuurprijzen die jaarlijks worden toegekend. En de 3 andere gaan naar een afzonderlijk werk. Een poëziebundel, een roman, een kinderboek. En de oeuvreprijs is dan jaarlijks ook de belangrijkste van de Haagse literatuurprijs. Ja, ja. En die gaat naar... Die is vernoemd naar Constantijn Huygens. Ja, wij willen natuurlijk heel graag weten wie de winnaar of de winnares dit jaar wordt. Maar toch nog een vraag over die prijs. Wat is nou een belangrijk criterium op basis waarvan de jury besluit, nou, die man of die vrouw krijgt de prijs? Ja, dat is toch vooral een literaire afweging. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk altijd, want daar krijg je altijd discussies over. Maar het moet een auteur zijn die een uitstekende stijl heeft, iets oorspronkelijks heeft bijgedragen aan de Nederlandse literatuur. En ook iets belangrijks te zeggen heeft. Een zekere eigenzinnigheid aan de dag legt. Dat zijn zo de belangrijkste criteria die wij hanteren. Oké, nou hier gaat hij. Tromgeroffel, wij leunen achterover en luisteren naar de juryvoorzitter. Ja, ja. De Constantijn Huygensprijs gaat naar een bijna 60-jarige auteur. Die heeft een heel groot oeuvre bijeengeschreven. Hoewel de eerste boeken, moet ik zeggen, ten onrechte wat onder de radar zijn gebleven. En dat veranderde met het laatste boek dat bekroond werd door de Bordewijkprijs, een van de Haagse literatuurprijzen. Mm-hmm. En zeker veranderde dat met het laatste boek dat de belangrijkste literatuurprijs kreeg. En de goede verstaander weet het misschien nu al, maar ik zeg toch maar even expliciet dat de Constantijn Huygensprijs 2023 naar Anjet Daanje gaat voor haar hele oeuvre. Dat is een hele spannende honorering natuurlijk. Hè. Hier grosseert iemand in prijzen. Zeker. We hebben Anjet Daanje aan de telefoon georganiseerd. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Ja. U bent nog geen 70. Nee, ik ben 57. En u dacht toch, als ik goed ben geïnformeerd, dat je 70 moest zijn minstens voordat je zo'n prijs zou krijgen, toch? Nou ja, het leek me dat mensen het idee moesten hebben dat je oeuvre voltooid was. Dat ze een overzicht erover moeten hebben voordat ze erover kunnen oordelen natuurlijk. Ja. Dus ja. Nou is de verleiding heel groot om gelijk de Kunsthof-uitzending met u te vullen. Maar naast mij zit Gerard Aalders, zoals u gehoord zult hebben, onze gast vanavond. Ik wil toch één of twee vragen nog stellen. Zijn er nou van die ochtenden dat u wakker wordt, om u heen kijkt, u zelf in de arm knijpt en denkt, wacht even, dit geloof ik gewoon niet wat er zich afspeelt? Nou, absoluut. Ja, meestal dan denk je er niet zo over na. Maar als ik erover nadenk, denk ik, nou, het is echt gewoon krankzinnig. Want ik had dus 30 jaar lang boeken geschreven die niet heel bekend waren. En nou, als ik nu terugkijk, denk ik, nou, ik geloof het inderdaad. Ik heb het zelf verzonnen, zo voelt het een beetje. Ja. Ja. En wat is uw belangrijkste verklaring voor het feit dat u, een tijd hebt moeten leuren? Dat u naar grote uitgevers bent geweest en dat u uiteindelijk samen met een kleine uitgever dit enorme succes hebt geboekt? Ik zou dat niet zo heel goed weten, maar ik denk ja, omdat er is ook een tijd, was het natuurlijk in de mode om hele korte zinnen te schrijven, dat doe ik ook niet. En mijn boeken gaan ook niet met de mode mee, dus misschien was. Maar het is ook vooral dat een uitgeverij is natuurlijk ook een bedrijf. Mm-hmm. Dus ja, ze moeten ook het idee hebben dat ze dat aan je kunnen verdienen. En als je boeken niet zo heel goed verkopen, ja, dan geven ze liever een boek uit wat wel verkoopt. Ja, natuurlijk. Ja, moraal, je moet tegen de mode zijn. Nou, dan moet je wel een lange adem hebben, blijkbaar. Ja. Ja. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd met deze prijs. En tot een volgende aflevering van Kunststof of zo. Ja, dankjewel. Oké, fijne avond verder. Dag. Daar zijn we weer, Gerard Aalders. Die kleine Gerard van ooit. In wat voor milieu groeide je op als het ging om het Koningshuis? Pro of contra? Mijn ouders die waren erg pro-monarchie. Serieus? Ja. Mijn vader was de kleermaker van het dorp. Ik kom uit Hellendoorn in Overijssel. Eigenlijk de grens Salland-Twente. En tegen mijn vader mocht ik nooit zeggen dat Wilhelmina naar Engeland was gevlucht. Nee, ze was weggegaan. Mm-hmm. Dat klinkt veel vriendelijker dan vluchten of het hazenpad kiezen. Dat soort woorden gebruikte ik natuurlijk graag. Hoewel ik toen toen al graag. Want dat klinkt alsof u al jong een anti-monarchistische rebel was. Op welke leeftijd zei u dit soort dingen dan al? Nou, ik was een jaar of 15, denk ik. Ik was toen nog niet zo verschrikkelijk anti. Dat viel wel mee. En ik ben nog steeds vrij mild, hoor. U bent mild. Ik zilt. Maar ik tref op elke pagina toch wel een keihard anti-argument aan. Maar... Jawel, maar het had nog veel erger gekund. Oh ja. Nou, maar we blijven nog even bij toen. Uw moeder, hoe keek zij er tegenaan? Nou, die vond, die was echt pro-monarchie. Maar ik denk dat als ze wat langer geleefd had, dat ik haar wel had kunnen beïnvloeden. Ze is al dit jaar 50 jaar geleden overleden. Ja. Dus die heeft niet meer de kans gehad om zich te bekeren tot republikein. En hebt u uw vader ooit zover gekregen dat hij zei, Gerard, je opent mij de ogen. Jongen, ik zijg op mijn knieën en ik beken mijn ongelijk. Nou, hij zei niet met zulke woorden, maar het kwam er eigenlijk wel op neer dat hij. Het interesseerde hem niet meer zo heel veel. Of er nou een koning zat, of een koningin, of een president. Hij was dat starren in dat opzicht, was hij eigenlijk wel kwijt. Ja, u refereerde aan koningin Wilhelmina. Er was in die tijd al een kritische blik op haar mogelijk. Want ze was niet alleen vertrokken naar Engeland. Volgens critici inderdaad eerder gevlucht dan gewoon echt wel overwogen vertrokken. Maar zij was bijvoorbeeld ook tegen de aanleg van een kamp in de buurt van het paleis waar zij woonde, daar op de Veluwe. Ja, Not in My Backyard heet dat tegenwoordig. Dat, ja, het was een vakantiekoningin. Ze was erg veel op vakantie, erg veel weg. Ook deze keer toen ze dat bericht kreeg van de minister van Binnenlandse Zaken... dat er een kamp zou worden ingericht in de buurt van haar paleis, het Loo. Dus in haar achtertuin, bij wijze van Wat spreken. Wat voor kamp? Sorry? Wat voor kamp zou dat moeten worden? Een opvangkamp voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Ze hadden toen net de Kristallnacht gehad. Dus wel dat gemoord met Joden. Dat was er natuurlijk die vluchtelingenstroom enorm aan. Dus er moest wat gebeuren. En zij was op zich niet tegen een kamp, maar wel in de buurt van haar paleis. Dus ze stelde voor om die maar ergens in een verlaten gebied in Brabant onder te brengen. En uiteindelijk is het dan Westerbork geworden. Ja, met dien verstande dat de Joodse gemeenschap zelf moest betalen voor de aanleg van het kamp, in ieder geval een groot deel ervan. Ja, die hebben daar zelf voor moeten dokken. In hoeverre verzamelde u nou toen op jonge leeftijd dit type argumenten al? Legde u mapjes aan of zat het gewoon tussen uw oren? Hoe werkte dat? Nee, dat begon... Ik had een soort van instinctmatige afkeer van... Van die monarchie. Dus beschrijf dat eens, want het is een interessant woord. Instinctmatige afkeer. Wat is ja, dat? Ja, ik vond dat gedoe, en soms dan hoorde je wel eens wat. Televisie hadden we nog niet. Tenminste niet bij ons thuis, maar wel radio, kranten natuurlijk. En ik vond dat altijd een beetje alles zo overdreven. En die mensen eromheen die alleen maar met die dure woorden van hoogheid en majesteit en dat soort dingen. Ik vond het allemaal zo overtrokken. En dan die lintjes en die onderscheidingen en die sjerpen die ze droegen. Ik had er helemaal niks mee. Maar dat was nog niet beredeneerd op jonge leeftijd. Ja, u zit ook, terwijl u dit vertelt, een beetje zo te schurken in uw stoel. Hè? Zo die schouders laat u zakken en die trekt u weer op. Alsof het een fysieke plaag is waarover u het hebt. Nou, dat valt wel mee. En ik blijf er ook best... Nou, ik zag het wel, hoor. Ik zag Soms dan sommige mensen die signaleren dat. Maar ik blijf er best vrolijk onder, eigenlijk. Ik leid er niet onder. Nee. Als je dat denkt, dan denk je dat toch fout. Nou ligt hier de toekomst van Oranje, van Willem de Eerste tot Willem de Laatste, uw nieuwe boek. Had u zich kunnen voorstellen op die jonge leeftijd dat u er zoveel boeken tegenaan zou gooien, letterlijk en figuurlijk, tegen die Oranjes? Nee, want op jonge leeftijd was ik fulltime hippie. Dus ik ben ook heel laat gaan. Ik ben destijds van school gestuurd, van de ULO in Nijverdal, omdat ik te dom was. Mm-hmm. Toen ben ik... Waar bleek dat uit? Nou ja, ik was voorwaardelijk overgegaan naar de derde klas. En, en toen met kerst dan... voorwaardelijk overgegaan. Dat betekent dat je dus kunt worden teruggezet. En dat werd die beslissing, die viel om en nabij kerst. En toen zeiden ze van, je wordt weer teruggezet, maar eigenlijk kun je net zo goed van school afgaan, want je bent toch zo stom om dit ooit te halen. Vindt u leuk, hè, om dit te zeggen? Ja, ja, daar geniet u van, hè? Ja, ja, daar geniet u echt van. Ja, vind om ik te leuk. Kunnen zeggen, ik werd van school gestuurd, want ik was te dom. En inmiddels hebt u 30 boeken of daaromtrent geschreven. Ja. U bent 17 jaar onderzoeker geweest bij het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. U bent een gerenommeerd auteur. U hebt erkenning gekregen. U hebt aan het licht gebracht dat Bernard lid was, hè, Prins Bernard van de NSDAP. Mm-hmm. Dat zijn onthullingen. En dus geniet u van zeggen, ik was te dom. Absoluut, ja. En nou, ook toen ik ben uiteindelijk nog gepromoveerd. En dat was ook zegt dat er ook nog ja, even tuurlijk. Bij. Je zit een beetje te vissen, dus je krijgt antwoord. Ja, kom maar door. En dat was de dag dat ik dacht van, nou, meneer Polman, zo heette de baas van de ULO, de chef. Ja. Ik was toch niet zo dom als jullie. Hebt u hem ook nog even gewoon een bewijsje ervan gestuurd? Kijk, een A4'tje van meneer Polman. Nee, Weet u wel? Ik had het wel willen doen, maar dacht ik al overleden. Was adres kwijt, hij was al dood. Nee, maar ik heb dus 5 jaar lang gezworven. Toen moest ik nog het avondgymnasium doen om te kunnen studeren. Toen heb ik 2 studies gedaan. Gezworven? Ja, ik was hippie, fulltime, 5 jaar lang. Dus ik heb 5 jaar lang door Europa gezworven. Dus zonder ULO, zonder iets. En over welke jaren praten we dan? 65 tot 71 ongeveer. Nou, even beschrijven. Waar zat u bijvoorbeeld? Nou, ik heb in Finland gewerkt, ik heb in Zweden gewerkt, in Engeland gewerkt, heel lang in Italië. Nou, 65 begon dat zo'n beetje, zei u. Ja. En 66 hadden we, welk huwelijk? Was dat Irene? Niet? Ik zat ergens in Lapland toen. Nou, ik meen dat zo eind jaren 60 begonnen de prinsessen te trouwen. Ja. Prins Klaus kwam in beeld. Kunt u zich nog herinneren dat Klaus in beeld kwam in die jonge hippiejaren? Nee, nauwelijks. Want toen zat ik geloof ik in die tijd. Ik weet niet precies waar ik zat, maar ik las ook weinig kranten. Ik werkte wel tussendoor. Ik moest natuurlijk wel mijn geld verdienen. Ik had ook geen creditcard van mijn ouders of zo. En nou ja, politiek lezen of bedrijven of overlezen, dat deed ik eigenlijk nauwelijks. Interessant. Dat kwam dus later. Maar als we nog even bij die jaren blijven. Toen u op een gegeven moment hoorde van hey, Klaus, een Duitser. Misschien wel een archetypische goede Duitser. Hoe keek u naar hem? Ja, dat ben ik een beetje kwijt. Probeer eens. Ja, ik kan van alles proberen, maar... Wat vermoedt u dat u toen hebt gedacht of gevoeld? Het zal wel. Ik denk niet dat ik daar veel... Ik heb het gewoon niet gevolgd. Dus ik vraag het omdat... In de ogen van veel mensen, en misschien ook niet helemaal ten onrechte, werd gezegd, nou, wat is dat een verstandige partnerkeuze van Beatrix geweest? Want die man, die van wie we later te horen kregen dat hij ook had gediend als soldaat. Mm. Kwam op een gegeven moment een beeld naar voren. Dat hij een intellectueel was. Dat hij genuanceerd was. Dat hij progressieve opvattingen had. En dus een verstandige partnerkeuze belichaamde. Zou dat ook kunnen zijn doorgedrongen? Nou ja, achteraf bezien waarschijnlijk wel. Ik snap wel dat, nou ja, het was toen denk ik 20 jaar na de oorlog, dat de keuze voor een Duitse partner niet al te gelukkig werd gezien door het volk, door het Nederlandse volk. Mm. En toen hij dan na verloop van tijd, ook na het onderzoek van Lou de Jong, die hem vrijpleitte van oorlogsmisdaden in Italië, want er zou sprake van kunnen zijn geweest. Daar kon de Jong niks van vinden, wat wel logisch was. Want hij zat in het verkeerde gebied te zoeken, waar Klaus nog nooit geweest was. Die lag ergens anders. Vind je ook leuk, hè, om dit te zeggen? Ja, vind je ook leuk om dit te zeggen. Ja, dat soort fouten. Ja, daar geniet u van die fouten van een ander. Want even voor de luisteraar, Lou de Jong was natuurlijk de opperbaas van het NIOD. Mm-hmm. Jarenlang, het NIOD, dat was Lou de Jong. Hij was de auteur van al die kloeke boeken over de Tweede Wereldoorlog. Hoe was uw verhouding toen u later bij het NIOD zat met Lou de Jong? Toen was hij al lang... Ja, nee, maar bedoel, hoe stond u tegenover elkaar? Ik heb hem een aantal keren gesproken. En dat was er met name na die onthulling over het NSDAP-lidmaatschap van Prins Benner, dus van de Duitse Nazi-partij. En toen vond hij het wel vervelend voor zichzelf dat hij dat zelf niet had uitgedokterd en dat hij er ook eigenlijk ook niet naar gevraagd had. Dat zat hem wel een beetje dwars. Hoe kon dat, denkt u? Omdat hij, nou ja, hij was tijdens de oorlog, zat Lou de Jong in Londen. Hij werkte bij Radio Oranje, dus de propagandazender van de Nederlandse regering in ballingschap. Hij had een enorm respect voor Wilhelmina en daaruit voortvloeiend denk ik ook wel voor Bernard. Hij wilde niet veel kwaad horen van de man en van Wilhelmina trouwens al helemaal niet. Nee. Dus hij heeft Bernard ook geïnterviewd voor zijn boeken. En ik heb die interviews gelezen en die zijn uitermate tam en braaf. Hè. Normaal gesproken dan stelde hij fikse vragen. En als het antwoord hem niet beviel of dat hij dacht van nou dat vereist iets toelichting, dan zat hij er bovenop. Maar met Wilhelmina was het... Hoe verklaart u dat nou? Hè? Want dat NIOD wordt geacht een wetenschappelijk instituut te zijn. Ja. Toen al natuurlijk. Dus dat betekent balans, pro-contra, noem het allemaal maar op. Dingen echt goed uitzoeken. U is wel kwalijk genomen dat u een jacht op Bernard zou hebben geopend. Ook van binnen het NIOD klonk die kritiek. Alles is geobsedeerd en dergelijke. Wat is uw verklaring voor het feit dat er tegen u zo pittig aan werd gekeken en zo coulant, zo meegaand tegenover Lou de Jong? Nou, ik denk dat het alles te maken heeft met het feit dat Lou de Jong dus tijdens de oorlog in de buurt van Wilhelmina in Londen zat. En Ja, de verhouding in die jaren tot het Koningshuis, dat was sowieso anders. Het was altijd van, ook al was ze niet erg op ze gesteld, ze verdiende wel enorm veel respect, want het was toch de koningin die daar zat en die daar voorbij kwam. En dat speelde wel een grote rol in die tijd. En dat is, ja, hij heeft er zich nooit aan kunnen onttrekken. Nee, dus die schaduw valt dan over je, zegt u met zoveel woorden. Ja. Nou, belicht u in de toekomst van Oranje ook natuurlijk, hè, die kwestie van dat NSP, NSDAP lidmaatschap van Bernard. Een scala van andere zaken stelt u aan de orde. U hebt, zoals gezegd, al veel boeken, bundels over dat Koningshuis gepubliceerd. Waarom dacht u, ik doe het nog een keer? Nou ja, een mens moet toch wat? Ik had mijn laatste boek geschreven. Dat gaat over van oerknal tot eindtijd. Dus over de hele evolutie, 14 miljard jaar. En ik zat eigenlijk te wachten op iemand anders om samen een boek te doen. Ze had het onderzoek gedaan en ik zou het boek schrijven. Ik had ervaring. Dat ging niet door. En omdat ik niet zonder schrijven kan en schrijven hartstikke leuk vind, dacht ik van, heb ik nou niks nog over die oranjes waar ik iets mee kan doen? Nou ja, dan denk je een half dagje na. En dan kijk ik in mijn, ik heb een enorm archief zo langzamerhand, mooi digitaal ontsloten. En dan tik ik wat dingen in en dan denk ik, ach, dat kan nog wel. Pik er eens wat uit waarvan u zegt, nou, geloof het of niet, maar dat is echt van toevoegende waarde wat ik in dit boek naar voren breng. Dat is nog niet eerder genoteerd. Dat weten jullie niet van die oranjes. Nou, actueel is eigenlijk wel op dit moment, vanwege dat onze koloniale achtergrond, die natuurlijk ook Willem I en Willem II en III in iets mindere mate had, omdat die eigenlijk niet meer absoluut was als monarch. Dat voegt wel wat toe, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was dat we nog steeds een koning Willem I prijs hebben voor duurzaam ondernemen. Die is dan verdeeld in twee prijzen voor het kleinbedrijf en voor de grotere bedrijven, geloof ik, boven de 250 man. En duurzaam is natuurlijk een woord wat tegenwoordig erg in is. En dat het woord duurzaam wordt verbonden aan Willem I, die daar in Indonesië, of voormalig Nederlands-Indië, het cultuurstelsel heeft ingericht, wat eigenlijk uitermate vervelend en naar of verschrikkelijk was voor de bevolking. Het hield eigenlijk in dat ze dus hun volksvoedsel, rijst, niet meer volop konden verbouwen, maar ze moesten koffie, thee, rubber, hout. Dat kon verhandeld worden, niet waar? Dat kon verhandeld worden in Europa. Er waren goede bedragen mee te verdienen, goed geld mee te verdienen. En ja, dan vind ik het gewoon eigenlijk min of meer, nou, ik vind het een raar woord, schokkend in dit geval, maar toch wel heel bijzonder dat er nou een prijs, of nou, dat is sinds 1955, dat er een prijs bestaat, de Koning Willem I prijs. En ik zou nu zeggen van, schaf die acuut af. Ja, en daar kan extra aanleiding voor zijn nu ook in het boek Staat en Slavernij, het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen, hè, recent verschenen, aan het licht is gebracht dat het Nederlands Koningshuis in de 17e en de 18e eeuw, omgerekend naar hedendaagse prijzen, zeker 545 miljoen euro heeft verdiend aan die Nederlandse kolonies, waarvan Indonesië er dus één was. Ja. U zegt tegen onder andere die achtergrond, die prijs moet hernoemd worden. Er moet een andere titel voor die prijs komen. Ja, in ieder geval mag de naam van koning Willem I, die zou er absoluut uit moeten. Je kunt rustig een prijs instellen voor duurzaam ondernemerschap. Ben ik helemaal voor, maar niet vernoemen naar iemand die dat absoluut niet verdiend heeft. Die eigenlijk het tegenovergestelde was. Een ander fonds, of een andere financiële, in uw ogen dubieuze constructie, is dat Oranje Fonds. Daar plaats je ook kritische kanttekeningen bij. Waarom? Nou, het is niet alleen het Oranje Fonds, het is ook het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat is het KWF, dus het kanker. Onderzoek wordt, wordt bedreven. En dat geld wordt allemaal verstrekt in, eigenlijk in naam van een Oranje. Dus de indruk wordt gewekt, de suggestie wordt gewekt dat al dat geld van de familie persoonlijk komt, maar alle geld wat uitgedeeld wordt in het Oranje Fonds, wat je net als eerste noemde, dat komt eigenlijk allemaal van die vriendenloterij, van die goede doelenloterij. Dat is van mensen als ondergetekende en nog een paar miljoen Nederlanders die zich daarbij hebben aangesloten. Ja, dus jullie betalen met z'n allen en zij gaan met de eerste rijken van, of tenminste er wordt gesuggereerd van, kijk ons eens hoe goed we zijn, wat wij niet allemaal doen voor de verbinding, voor de maatschappij, voor de, nou ja, noem maar op. Ja. En natuurlijk ook de cultuur, het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat is het grootste fonds op dat gebied van Nederland. U zegt, haal ook daar de namen vanaf. Ja, ook als je kijkt naar Prins Bernhard, dat was natuurlijk dat was geen man met een grote culturele inslag. Of ja, laat staan belangstelling. Ja, dat had helemaal. Het is wel ironisch uitgedrukt wat u daar zegt. Overigens vond ik een leuk detail in uw boek te lezen dat de Amerikaanse president Joe Biden op jaarbasis zo'n $400,000 verdient. En Willem-Alexander, althans het Koningshuis in zijn totaliteit, nu voor 8.500.000 euro met z'n allen. Door ons wordt gefinancierd. Dat is dus zeker 20 keer zoveel. Ja. Weet u eigenlijk waarom? Nou, ik denk dat er een aardige scheefgroei heeft plaatsgevonden vanaf het allereerste begin al, vanaf koning Willem I. En ja, het verhaal gaat altijd van, ze hebben geen eigen inkomen, wat ze natuurlijk wel hadden, die kroondomeinen, die waren van hen. Ze hadden wel meer bezittingen, maar ja, ze moesten toch altijd op de een of andere manier moesten ze onafhankelijk zijn, ze moesten niet omkoopbaar kunnen zijn. Dus vandaar dat ze vrij veel geld kregen vanaf de allereerste koning al. En ja, ze gaan nu mee met de trendvolgers. En ja, als je een miljoen per jaar verdient, zoals Willem-Alexander, en je volgt de trend van de ambtenaren, het zijn trendvolgers, je krijgt er 4 miljoen bij, dan maakt het nog wat uit als je, zoals Rutte, 180.000 verdient, of je verdient 1 miljoen. Ja. Als je daar die 4% op loslaat, dat is een groot verschil. Dus dat telt lekker door. Ondertussen is hier op het Mediapark in de studio aangeschoven Juri Stubenitski, en die gaat ons vertellen wat er in de wereld is gebeurd. NPO Radio 1. In het Limburgse dorpje Grevenbicht zijn 40 woningen en een restaurant ontruimd vanwege een gaslek. Het gas spuit er nog met kracht uit, zegt de brandweer. Het gaslek zou zijn ontstaan bij graafwerkzaamheden. Amerika geeft Oekraïne een nieuw militair steunpakket ter waarde van $500 miljard. De VS stuurt onder meer panzerwagens en munitie voor de HIMARS-wapensystemen, waarmee een salvo raketten kan worden afgevuurd. Een onderzoek moet duidelijk maken wat organisaties hebben gedaan bij de begeleiding en behandeling van Jamel L. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een medewerkster van Albert Heijn. L werd eerder veroordeeld in Engeland, op Curaçao en in Nederland. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat het onderzoek uitvoeren. En voorlopig komt er geen parlementaire enquête naar het coronabeleid. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp schrijft dat te weinig fracties iemand willen afvaardigen voor de commissie. Alleen PVV, Forum voor Democratie, fractie Den Haan en Groep Van Haga zijn per direct beschikbaar. ANWB Verkeersinformatie. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij de afrit Lochem is nog altijd dicht door een gekantelde vrachtwagen met grind. Er ligt daar ook diesel op het wegdek, dus het gaat waarschijnlijk heel lang duren. Verkeer richting Duitsland kan voorlopig beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12, of anders via Zwolle over de A50, de A28 en de A37. Verder ook nog een spoedreparatie op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. Ze zijn daar bezig met de slagboom, die is vanmiddag stuk gereden. Vanaf Haarlem-Zuid is de vertraging 10 minuten. Kunststof. En tegenover mij zit een man die erin slaagde om bij het gerenommeerde Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie op zijn allerlaatste werkdag, jawel, een spreekverbod over zich af te laten vaardigen. Ja, hoe dat zo kwam, daarover straks. Hij publiceert nu tegen de achtergrond van de afnemende populariteit van het Koningshuis De Toekomst van Oranje, van Willem I tot Willem de Laatste. We waren in zijn chronologie bij de periode dat hij een hippie was en door Europa zwierf. Hoe kwam u eigenlijk tegen die achtergrond bij dat NIOD terecht? Nou ja, ik, op een bepaald moment kwam ik iemand tegen die nou hier ook een eindje verderop in de studio zit. En die. De vrouw met wie u, wat is het, 54 jaar al uw leven deelt, geloof ik? Ja, samenwoont. Mogen we haar naam weten? Marleen. Oké. Zelen. Ja, die kwam ik tegen, dus daar in, ergens in Italië. En die zei van, nou ja, dat kun je natuurlijk niet je leven lang door blijven doen. En zij ging studeren in Amsterdam. En ik heb toen besloten om toch maar mijn vooropleiding af te maken. Ik heb toen Gymnasium Alpha gedaan op de avondschool in Amsterdam. Kon u het ook een beetje met elkaar vinden als het ging om het Koningshuis? Zei Marleen eerbiedig, ja Gerard, je hebt hartstikke gelijk. Het moet worden afgeschaft. Nou, ze zei het niet eerbiedig, maar ze dacht wel hetzelfde. Oké, okay. Ja. Dus dat hielp voor dat de liefde? Dat hielp inderdaad. En ja, we zitten nu geloof ik al 53 jaar, of 54 jaar samen. Dus, en hoe ging die sprong naar het NIOD? Dat kwam omdat dat ik een boek had geschreven samen met Kees Wiebes over... Ja, dus toch weer hetzelfde stramien over de familie Wallenberg, de belangrijkste, machtigste, invloedrijkste familie van Zweden. Eigenlijk best vergelijkbaar met het Koningshuis hier. Of, industriële, dacht ik, hè, die Wallenberg. Ja, grote industriële en ook staatslieden hebben ze voortgebracht. En die hadden tijdens de oorlog zich nogal nare gedragen. Ze hadden, in Zweden hadden ze effecten opgekocht, waardepapieren van Joden. En die waren iets goedkoper, omdat de kans bestond dat na de oorlog die effecten weer moesten worden ingeleverd. Dus er zat een risico aan. En het boek werd een enorm succes in Zweden. Het is toen ook in het Nederlands vertaald, in het Engels en het Duits, en het Fins en het Noors. En ik was toen even wereldberoemd in het wereldje van historici. Binnen Nederland uiteraard. En toen kwam er een... ik zocht hevig naar een baan. Ik was vanaf 72 was ik afgestudeerd. En ik had nooit iets... Of 82, sorry. Mm-hmm. En in de tijd dat de grote werkloosheid uitbrak. Dus dat heeft toen 10 jaar geduurd voordat ik een baan kreeg. En toen op een goede dag toen kwam het... Toen kwam er dan een advertentie dat er een baantje vrij kwam bij het NIOD. En daar heb ik op gesolliciteerd en ik ben het geworden. Ja, en nou zei Marleen tegen de redactie van Kunststof, toen we dit vraaggesprek aan het voorbereiden waren. Dat hij in zijn vakgebied wordt tegengewerkt is natuurlijk bekend. Dat bleek al uit het instituut, het boek dat Gerard schreef over het NIOD. Ja. Ze hebben daar echt geprobeerd hem de mond te snoeren. Dat heeft veel invloed op hem gehad. Als je nu naar de site van het NIOD gaat, dan zul je zien dat er geen enkel boek van Aalders wordt vermeld. Dat is pijnlijk. Is dat zo? Nou, het klopt niet helemaal. Ik sta natuurlijk wel in de publicatielijst van boeken, maar ze hebben een aantal boeken eruit gelicht. En die staan op een apart deel van de site, uitgelichte boeken. En die boeken van mij, die met name over de beroving van de Nederlandse Joden in de oorlog, die waren, nou, dat is nou 20 jaar geleden, maar dat waren echt enorme aandachttrekkers. En iedereen had het erover. Als ik een boek presenteerde, ik heb er toen drie boeken over geschreven, dan zat het hele NIOD vol met tv en radio en verslaggevers en kranten. En zelfs die boeken, Roof, Berooid en Exodus, dat was een trilogie, die zie je niet terug. Wat is er dan gebeurd tussen u en dat NIOD? Nou, eigenlijk had ik had het, of ik weet niet precies hoe het zat, maar of ik nou moeite had met de leiding of de leiding met mij. Dat is nooit helemaal duidelijk. Ik sluit niet uit dat er van twee kanten geen sprake was van een grote amoureuze relatie. Nee, dat was het zeker niet. En voor de rest kon ik het met alle collega's kon ik het uitstekend vinden. Nooit een probleem gehad. Alleen met, nou ja, toen de affaire Sanders werd gepubliceerd, waarin dus dat verhaal stond van het NSDAP-lidmaatschap van Bernard. Dat boek heeft toen een jaar vertraging opgelopen, alleen omdat dat stukje over Bernard erin stond. En dat werd ontdekt door de vader van het CDA, Piet Steenkamp. Die zat destijds in de directie. Van het NIOD. Van het NIOD. En Jan Bank, die ook nogal pro-Koningshuis was. En nou, het was eerst goedgekeurd door de directeur. totdat Piet Steenkamp op een regenachtige zondagnamiddag in Eindhoven net las en die dacht van potverdorie, wat is hier in de hand? Ik bedoel, waarschijnlijk Steenkamp was bestuurder. Ja. Nee, want u zei directeur, maar hij was bestuurder. En dus riep hij de directeur ter verantwoording en zei, wat laat je die Aalders nu doen? Dat kun je niet laten passeren. Ja. Nou ja, dat is ook een enorme rel geworden. Na verloop van tijd lekken dit soort dingen natuurlijk uit naar de pers. Wat ook inhield dat ze het niet meer konden verzwijgen. Toen hebben ze de tactiek gevolgd van, ja, dat boek, dat deugt niet. Het is wetenschappelijk niet goed onderbouwd. Maar een jaar later kreeg u toch de wereld in. Hè? Moesten ze akkoord mee gaan. Ja. Hoe is het dan om in zo'n klimaat met elkaar te werken? Als je weet, nou, mijn werkgever die wil mijn grootste onthullingen eigenlijk de wereld niet in hebben. Nou ja, op zich natuurlijk vervelend. Maar aan de andere kant, ik was dol op het werk. Ik ben dol op onderzoek. Meneer Aalders, wacht, sorry dat ik u onderbreek. Ja. Op zich natuurlijk best vervelend. Je springt toch uit je vel, schat ik, als wetenschapper. Wanneer je iets hebt waarvan je beseft dat wordt openingsjournaal, dat is een historische ontdekking. En in je instituut wordt geprobeerd dat tegen te houden. Bent u nou niet een beetje eufemistisch als u zegt best wel vervelend? Ja, ik vond het best wel vervelend. Maar ik bleef er wel kalm onder op zich. Want ik had voor dat lidmaatschap had ik minimaal 35 documenten gevonden. Mm. Ook van wanbetaling van Bernard. Dat hij dus zijn lidmaatschap niet had betaald. Wat ik typisch Bernard vond. Zeker achteraf gezien, wat ik achteraf heb geleerd. Ja. En ik dacht steeds van, ja, de boodschapper die moet dood, die moet worden onthoofd. En degene, de dader van dit alles, dus degene die lid is geweest, die Bernard wordt met man en macht, Bernard, de hand boven het hoofd. Waarom kreeg u nou uiteindelijk op die allerlaatste werkdag dat spreekverbod? Nou, ik had iets bij het NOS Journaal gezegd over, er is een stripboek, Agent Orange, van Mick Pete onder andere. Ja. En Erik Varenkamp. En ik was altijd meelezer, een soort van historisch geweten van de historisch strip. En soms stonden er dingen in dat ik zei, nou jongens, dat kun je niet hard maken. Maar er stonden ook wel eens dingen in waarvan je dacht van, ja, dat zou die best gedaan kunnen hebben. En het is een stripboek, het is geen wetenschappelijk werk. Dus dat vond ik natuurlijk helemaal leuk. Dat vond ik ook nog lekker. U had al brandstof genoeg, maar dat je in een strip er nog even wat aan kon toevoegen, dat was helemaal genieten, zie ik aan uw gezicht. Ik heb eigenlijk alleen maar gezegd dat het passabel was en dat En dat de bron waarop het steunde, ja, dat was er maar eentje in de krant. Maar goed, dat het. En u zal ook af en toe nog wel een suggestie gedaan hebben van, nou, hier heb je nog wat buskruid. Ik had wel goede suggesties. Ja, u had wel goede suggesties. Ja, goed. En daar waren ze ook blij mee. Maar nu naar dat spreekverbod? Dat viel slecht bij de directie. Dat u dat deed? Dat ik dat deed. En die deden vervolgens wat doms, namelijk door een persbericht uit te doen gaan, waarin stond dat NIOT niet achter de uitspraak van Aalders stond. Hmm. En toen kreeg ik weer de directeur op mijn dak en ik kreeg de personeelschef op mijn dak. En ik had dat en dat soort dingen moeten zeggen. En dat had ik niet mogen zeggen. Ik zei, jullie zoeken het maar uit. Mm-hmm. Ik was er wel een beetje klaar Dacht mee. Dacht u ook niet stiekem, nou, dat zou wel een feest zijn, zeg. Een spreekverbod op mijn laatste werkdag. Dat ga ik wel een beetje in de hand werken. Ik heb de 5 gehad in mijn NIO-tijd. Dus ik was er niet zo. Ik vond het wel een mooi record op mijn laatste dag. Ik zie u alweer glimmen. Ja. Het werd me toegediend op de ochtend dat ik vertrok. En toen zei de voorlichter die me dat nieuws moest mededelen van, nou, dat ik dus binnen de muren van het NIOT nooit meer geïnterviewd mocht worden over het Koningshuis. Ja. En ondertussen had de telefoon een keer gerinkeld met aan de andere kant de man om wie dit voor een heel groot gedeelte draaien. We schrijven 18 november 2004. Hoe ging dat? Ja, het telefoontje van Soes Dijk kreeg eerst natuurlijk onze eigen telefoniste. Die zei van, telefoon van Soes Dijk. En dan denk je in zo'n geval van, ja, flauwekul of een grap. Radio of tv-programma. Ja. Maar goed, de stem was wel heel erg Bernard. Die kende ik natuurlijk. En die kwam me vertellen, dat was ook in de aanleiding van dat stripboek van Agent Orange, dat Nou ja, alles wat ik over hem had gezegd, dat was eigenlijk niet waar. En hij was op het einde van zijn leven. Hij had niet lang meer te leven. Hij hoopte van mij dat ik nog een lang en gelukkig leven zou hebben, maar dan wel in de wetenschap. Dat alles wat ik over hem verteld had, dat niet deugde. Wat zei u terug? En ik begon ging meteen in de tegenaanval. Maar toen zei hij van, nee, maar alles, ik betaal dit gesprek. Ik bel u luistert naar mij. En nou ja, dat was het. En voor de rest heeft hij, geloof ik, een minuut of vijf doorgerateld. En toen zei hij van, nou, dat was het. Ik wens u nog een gelukkig en lang leven. Maar dan wel dus in de wetenschap van dat het niet deugt. Hebt u nou wel eens uzelf, al was het maar een half seconde, betrapt op een gevoel in de trant van, ach, nou ja, die man, weet je. Soit. Nee, daarvoor zat hij toch in een te belangrijke positie. Heeft hij ook te veel vervelende dingen gedaan. De Lockheed-affaire bijvoorbeeld. Maar de omkoping door een Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Ja, dat is er maar eentje. Er waren er meer en er zijn waarschijnlijk ook. Maar goed, dan ga ik even buiten mijn boekje. Nee, u kunt uren door. Ja, nee, ik kan uren doorgaan. Nee. En nou ja, ook toch iemand wel die zijn macht, wil ik niet zeggen, maar zijn invloed toch wel heel erg veel heeft misbruikt. U vond het kort en goed verdiend dat u hem zo te grazen nam? Ja, zonder meer. Ja, ja, hij had het echt verdiend. En er wordt mij ook wel eens gevraagd van, kun je dan niks aardigs over die man zeggen? En dan na lang denken zeg ik meestal van, ja, hij was toch wel gek met zijn dochters. Maar pas toen ze in de mantelpakjes staken, eerder niet. En dat is dan eigenlijk ook weer debunken. Wat hebt u nou verder in de toekomst van Oranje willen belichten waarvan u zegt, daardoor voegde ik weer iets toe aan wat we over dat Koningshuis weten? Nou ja, ik heb vrij veel aandacht besteed, trouwens ook aan buitenlandse koningshuizen. Ik vergelijk ze met de Britse of met de Europese koningshuizen. Ja. Laten we dat Britse koningshuis even doen, hè, als vergelijkend onderwerp. Onlangs is natuurlijk Queen Elizabeth overleden. Mm-hmm. We hebben nu koning Charles. Wat is de kern van de vergelijking die u maakt? Nou, dat is eigenlijk allemaal staan voor de verbinding van het volk. Dat ze allemaal steen en steenrijk zijn, maar dat ze dat allemaal ontkennen. En dat ze eigenlijk ook allemaal weinig voeling hebben met de bevolking. Dus hun maatschappelijke of hun sociale antenne, die is eigenlijk heel slecht afgesteld. Ze begrijpen gewoon niet wat er in de samenleving gebeurt. Wat maar er aan de hand even, is. Even plagen, wisten we dat niet dan? Nee, het gaat erom dat zij dat niet weten. Zij beseffen dat niet. En ik, ja, als je alles op een rij zet, dat is vaak nuttig, hè? Als je alles krijgt voorgeschoteld op een rij, dan zie je toch een heleboel overeenkomsten. En dan denk je van, ja, dit is toch wel typerend en opvallend. Ik wou eigenlijk wat anders zeggen, maar dat zal ik niet doen. Nee. Wat had u dan willen zeggen? Blijf tussen ons, hoor. Oké, maar dat vertel ik naar de uitzending. Ja, slim. Ja. Ja. Wat is dan een koningshuis waarvan u zegt, nou ja, als er dan toch een koningshuis moet zijn, doe het dan volgens het model van dat en dat land. Wat is met andere woorden het minst slechte koningshuis? Nou ja, op dit moment, je stelt me wel voor een gewetensvraag natuurlijk, maar dan, ik zou misschien dan nog voor Spanje kiezen, omdat die nog, op dit moment, Philippe, dat is de meest transparante koning van dit moment die we hebben. Dat is natuurlijk wel een hele spannende opmerking, want de oude vorst zit in, wat is het, Abu Dhabi of iets dergelijks. Ja, die is en die wordt vervolgd vanwege corruptie. Ja, vanwaar dat u dan toch zegt dat Spaanse koningshuis duim omhoog? Nou ja, dat is iets te gunstig uitgedrukt, duim omhoog. Maar ja, Juan Carlos, dus de pa van Philippe, die heeft geloof ik 85 miljoen euro aangenomen. Dus zo corrupt als een deur. En dat kwam uit in Spanje. De bevolking begon zich heel erg tegen hem te keren. Met als gevolg dat hij geëmigreerd is naar Abu Dhabi. Toen uitkwam dat hij dat geld had aangenomen, toen zeiden mensen van, nou, dan zal Philippe daar ook wel van profiteren. Dus de huidige koning, de zoon. En die wilde dat niet. Dus die heeft ook de erfenis van zijn vader geërfd. Verworpen, afgeschreven. Hij heeft ook bekendgemaakt wat zijn kapitaal is. Hij is, geloof ik, de armste. Loopt nog wel in de miljoenen. Maar hij is de armste van de Europese vorstenhuizen. En de enige die op dat punt transparant is. De rest, die draait er allemaal omheen. Ja. Wat u ook doet in uw boek is even op een rij zetten hoe Willem-Alexander en Maxima de afgelopen jaren bij tijd en wijle de fout in zijn gegaan. Hè? Bijvoorbeeld op vakantie gaan naar Griekenland in een corona-periode. U schrijft ook over de in uw ogen dubbele moraal als het gaat om de berechting van Zorigeta, de vader van Maxima. Of de niet-berechting, zou je moeten zeggen. En de welberechting van Plotje. Ja. Kunt u eens uitleggen, met name dat laatste geval, waar de pijn zit voor u? Even in een notendop, wat is die vergelijking? Nou, de vergelijking is eigenlijk dat Plotje die werd eigenlijk van hetzelfde verdacht dan papa Zorigeta, alleen op een iets ander niveau natuurlijk. Maar goed, Potts die zou vliegtuigen hebben gevlogen van waaruit mensen in zee werden gegooid. En hij zou verdronken. Dat ergens in Indonesië, dacht ik, op een avond hebben verteld aan collega's. Ja, en dat heeft hij dan ook later ontkend. En die collega's die schijnen dat ook voor een deel verkeerd verstaan te hebben. Dus voor justitie was het iets van, van horen zeggen. Eigenlijk veel meer dan dat was er niet. En nou ja, we hadden geen uitleveringsverdrag met Argentinië. Dus ze hebben hem toen, hij was piloot, hij vloog op Spanje. Spanje had wel een uitleveringsverdrag. Dus de Nederlandse justitie was zo aardig om de Spanjaarden van alle informatie te voorzien, zodat hij kon worden opgepakt en afgevoerd naar Argentinië. Want het zou anders, dat is een beetje de achtergrond ervan, zo vervelend voor Maxima zijn geweest als hij hier voor de rechter was gebracht. En dan waren er natuurlijk vragen gekomen over haar vader, Zorigeta, die zelf onderdeel uitmaakte van het regime. En volgens de huidige juridische wetgeving kun je dan ook al heb je zelf geen bloed aan je handen, je kunt mede verantwoordelijk worden gesteld voor al die doden, geloof ik 30.000 vermisten. En nou ja, Potsch mocht hier dus niet voor de rechtbank verschijnen, wel in Argentinië, want dat is lekker ver weg. Had natuurlijk wel aandacht gekregen, maar het was minder pijnlijk dan in Nederland. Toen volgde er een hele pittige veroordeling. Ja, hij heeft eigenlijk 8 jaar lang in voorarrest gezeten. En uiteindelijk is hij vrijgesproken van alles. Dus hij is gewoon ongegrond door de Nederlandse justitie aan Argentinië uitgeleverd. En bij mijn weten loopt de zaak nog als het gaat om de hoogte van de schadevergoedingen? Nee, die is afgewikkeld. Maar definitief? Ja, want dat wilden ze eerst niet. Ze hebben eerst geprobeerd om Hirsch Berlin, die was toen minister van Justitie, om die wit te wassen. Dus te zeggen van, die man heeft precies volgens de regels gehandeld. Nou, daar kwam commentaar op. En toen heeft Grapperhaus, die heeft toen toegezegd dat hij wel meer wilde betalen. Minister van Justitie toen? Ja, minister van Justitie. Het is trouwens maar een jaar of twee of anderhalf geleden. Maar onder voorwaarde dat het bedrag niet bekend mag worden. All right. Nou, begonnen we deze uitzending met mijn vragen. Trekt u eens de huid van Willem-Alexander aan? En wat is een argument pro-monarchie dat u dan zou noemen in die hoedanigheid? Hebt u ze eigenlijk ooit ontmoet, Maxima en Willem-Alexander? Nee. Nee. Stel je voor dat ze nog even zouden aanschuiven de laatste paar minuten van Kunststof. Wat zou u tegen ze zeggen of wat zou u ze vragen? Dat is natuurlijk wel even een binnenkomer. Ja, moeilijk. Wat zou ik ze vragen? Of, misschien een van de vragen, dan komen we weer even op Bernard terug. Wat hij nou eigenlijk vindt van zijn opa, van opa Bernard. Mm-hmm. Of hij mee heeft gekregen dat hij toch wel rare dingen heeft gedaan in zijn leven. En of je daarachter kan staan en of hij daar En of hij het met de verschuivende visie op zijn opa eens is. Hij heeft kritische woorden gesproken over Wilhelmina. Dat is een meilezing. Hè? In ieder geval is dat uit zijn mond als redelijk kritisch ontvangen toen. Dat hij daar vraagtekens bij durfde te zetten. Tegen de opstelling van de toenmalige koningin. Zou hij op zo'n vraag over Bernard ook durven zeggen van, nou, meneer Aalders, ik snap wel iets van uw kritiek? Nou, misschien wel, maar pas na ruggespraak met de RVD, neem ik aan. Want zo gaat het natuurlijk altijd. En zo was het ook met zijn verhaal over Wilhelmina. Die trouwens voor... Nou ja, het was natuurlijk mooi dat hij vertelde wat iedereen al lang wist die erin geïnteresseerd was. Dat Wilhelmina niet al te veel had gedaan. Maar hij ontkracht het in mijn ogen meteen weer door te zeggen dat zij zich voor de rest zo verschrikkelijk heldhaftig... hard tegen Hitler vanuit Londen. Mm-hmm. Dus de afdeling ondergrondse Londen, Nederland. Dat ze zich zo had opgesteld. Want waarom doet u daar kritisch over? Nee, omdat ze heeft zich voor de Duitse inval... heeft ze eigenlijk nooit iets naars over Hitler en over het nazisme gezegd. Mm. Dat is uiteindelijk in de wereld gebracht door Lou de Jong... Die heeft haar geïnterviewd en die ook weer niet al te kritisch... of helemaal niet kritisch. Ik heb het hele interview gelezen. Die heeft dat gepubliceerd en vervolgens is het een soort van natuurwet geworden... van Wilhelmina was anti-nazi, was anti-Hitler. Ja, dat ze eigen leven gaan leiden. Terwijl er geen enkel bewijs voor is. Ik heb nog één of twee vragen. Helemaal voor in uw boek staat voor mijn kleindochter Lexie... 14 augustus 2022 geboren. Wellicht ooit verkiesbaar als president der Nederlanden. Dat is een intrigerende opdracht. Ja. Zou zich dat daadwerkelijk kunnen afspelen? Dat Nederland op een dag een president verkiest? Nou, Lexie is heel erg jong. Ze moet nog een jaar worden. En ik zeg er ook bij wellicht ooit. Maar ik denk dat... Ja, of ik denk, en het is ook wel een beetje mijn hoop... van het jonge Nederland, dus de jongere mensen tegenwoordig... die hebben niet meer zoveel met het Koningshuis. Die kijken daar toch een stuk kritischer naar... dan mensen van mijn leeftijd. Het leeft niet meer zo erg. En je ziet ook de statistieken op dat punt steeds verder naar beneden duikelen. Ja, en ze heeft natuurlijk een grootvader, die Lexie... die haar ook wel helpt in die kritische zin, schat ik zomaar. Ja, en die ook wel waar wil maken wat opa heeft gezegd als in die opdracht. Dus gaat dat niet meer meemaken? Ik ga dat niet meer meemaken. Maar zij kan natuurlijk, maar ja, als ze een jaar of 50 is, dan zou, of 40, dan zou het best wel kunnen zijn dat Nederland, dat we Willem de Laatste inderdaad hebben gehad. Ja. En dat we dan overgaan naar een stelsel wat nog iets democratischer is dan de monarchie. Pak de tegel erbij, meneer Aalders, en denk vast even na over het laatste woord voor de wereld. Ik vertel even dat straks na achter Jo van Egmond tot u komt. Die zit in Vlissingen, 5 dagen. Meneer Aalders, wat geeft u mij en de luisteraars mee? Niets is zeker en zelfs dat niet. En geldt dat dan ook voor het feit dat het Koningshuis zo'n slechte zaak zou zijn? Dat eigenlijk niet zo zeker is? Nou, dat is de enige zekerheid die we hebben. Ga weg. Wat wonderlijk nou toch? Ja. You keep amazing me, Gerard Aalders. Ja. Graag gedaan. Fijne avond verder. Dank u wel, meneer Aalders. Morgen in Kunststof een interview met Glenn Abrokwa, beter bekend als Nel. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Tijd voor een carrière stap.